Hukom, Kabanata 11. Si Jephthah na taga Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama at ang ina niya'y isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa, at nang lumaki ang mga ito, ay pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama, sapagkat ikaw ay anak sa labas." Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita." Sumagot si Jephthah, "Hindi pat nasusuklam kayo sa akin? Kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead." Sinabi ni Jephthah, "Kapag isinama ninyo ko sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi natin si Yahweh." Sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga tagaroon. Ipinahayag ni Jephthah sa Mizpah sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, "Ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilulusob ang aming bayan?" Ganito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga sugo ni Jephthah, "Gusto naming maibalik sa amin ang aming lupain, sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Chabo at ng Jordan." Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo sa hari ng mga Amonita at ipinasabi, "Hindi namin kinamkam ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto patungong dagat na pula hanggang sa Kades. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupaing ito. Ngunit hindi sila pinayagan ito. Ganoon din ang ginawa ng hari ng Moab. Kaya ipinasya nilang tumigil sa Kades. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa disyerto. Iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab sa ibayo ng ilog Arnon. Nagkampo sila roon. Hindi sila tumawid ng ilog sapagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon kay Haring Sihon ng mga Amoreyo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon nito sa jahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila'y ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoreyo sa dakong iyon ay nasakop ng mga Israelita. Buhat sa ilog Arnon, sa timog, hanggang sa Jabok sa hilaga. At buhat naman sa disyerto, sa silangan hanggang sa Jordan, sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoreyo upang ang lupain nila'y tirhan ng mga Israelita. At ngayon, gusto ninyo itong kunin? Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosa ninyong si Semos. Ngunit huwag ninyong papakialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Sa palagay mo ba'y mas magaling ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? Ni minsay hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang naninirahan ng mga Israelita sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan sa paligid nito, at sa mga lungsod sa palibot ng Ilog Arnon. Bakit ngayon lamang ninyo naisipang bawiin ang mga ito? Wala akong kasalanan sa iyo. Ikaw itong may kasalanan sa akin dahil sinasalakay mo ako. Si Yahweh ang hukom, ang magpapasya ngayon sa Israel at Amon. Ngunit ang pasabing ito ni Jephtha ay hindi pinansin ng hari ng mga Ammonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephtha. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Gilead, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonita. Sumumpa si Jephtha kay Yahweh ng ganito, "Kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Ammonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jephtha ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel Keramin. Marami silang napatay na Ammonita. Nang magbalik si Jephtha sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephtha. Nang makita siya ni Jephtha, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jephtha, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo yon, sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Ammonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ng aking pagkabirhen." Pumayag naman si Jephtha na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephtha.